Kargaların ömrüyle ilgili videoma gelen yorumlar sonrasında ölüm hakkında birçok sorunuz olduğunu gördüm ve sizleri fazla bekletmeden bu videoyu hazırlamak istedim. Bazen diğer kanallarda görebilirsiniz bu videoya şu firma veya bu şirket sponsor oldu diye. Bu videonun tek bir sponsoru var. Sizsiniz. Daha doğrusu sizler gibi bu videolarımızı ve ürettiğimiz diğer bilim projelerini takip eden izleyicilerimiz ve okurlarımız. Onların maddi destekleri olmasaydı bu videoyu çekmemiz ve Evrim Ağacı'nı Türkiye'nin ilk interaktif bilim platformu olarak inşa etmemiz mümkün olmayacaktı. Eğer siz de bize ayda bir kahve veya tost düzeyinde destek ile sponsor olmak isterseniz aşağıda linklerini bırakacağım Patreon veya Kryosos üzerinden bize bütçeniz el verdiği kadar aylık veya tek seferlik destek olabilirsiniz. Ölüm, kendimizi bildik bileli anlamlandırmaya çalıştığımız ürkütücü bir olgu. Bir düşünün, evrenin var olduğu o ilk andan, yani büyük patlamadan beri geçen 13.82 milyar yıl boyunca bir saniye bile var olmadık. O andan beri geçen zamana dair en ufak bir anımız, bilincimiz, algımız yok. Halbuki en azından son 4 milyar yıl içinde biz doğmadan önce milyarlarca insan, hayvan, canlı yaşadı. Onların bilinci vardı, o dönemlerin en azından bir kısmına dair algıları vardı. Sonra nihayet biz de bir anda bilinç kazanıp var olmaya başladık. Hatırladığımız ilk anı annemizin kokusu ya da babamızla oynadığımız bir oyun olabilir. Ama kendimizden, etrafımızdan, evrenden haberdar olmaya başladık. Ancak aradan geçen birkaç on yıldan sonra yeniden hiçlik durumuna dönüyoruz. Tıpkı doğumumuzdan önceki gibi. Yine geçen zamana dair en ufak bir anımız, bilincimiz, algımız olmayacak. Bizden önce ölenlerin bize hiçbir etkisi, bizimle herhangi bir iletişimi ve yaptıklarımıza veya olan bitene dair herhangi bir anısı, algısı veya bilgisi bulunmuyor. Biz öldükten sonra belki trilyonlarca, belki katrilyonlarca canlı nesli gelip geçecek. Ancak biz burada olmayacağız. Olan bitene dair hiçbir anımız, algımız, bilgimiz olmayacak. Bu acımasız gerçeğin yükünü kaldırmak kolay değil. Ölüm değil ama yaşam kozmik bir eşek şakası gibi. Bir canlının evrenin toplam ömrü yanında bir an bile sayılmayacak kadar kısa bir süreliğine bilinç kazanıp sonra yok olması. Zaten işte tam da bu nedenle bu yükü kaldıramayan atalarımız bu olaya anlamlar yüklemeye çalışmış, çeşitli mitolojik hikaye ve anlatılar geliştirerek ölümün bir son olmadığına kendilerini inandırmışlardır. Bu son derece anlaşılır bir psikolojik savunma mekanizması. Çünkü bir sevdiğimizin ölmesinin yarattığı acının yerini doldurmak çok zor. Bu nedenle özellikle de acı çekilen veya hasret duyulan zamanlarda o kişilerin ölüm ötesinde bir yerlerde yaşamaya devam ettiği, bir gün tekrar buluşacağımız düşüncesi pek yaratıcı sayılamayacak olsa da atalarımız için son derece makul bir anlatı, anlaşılabilir bir teselli. Ölümden sonra herhangi bir şey var mı? Bilmiyoruz. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında şu anda böyle bir şeyin olduğunu varsaymak için geçerli ve yeterli hiçbir sebep bulunmuyor. Fakat bu videonun konusu bu değil. Bu videoda size ölüm diye bir şeyin fiziksel, biyolojik ve evrimsel perspektiften bakılınca neden var olduğunu anlatmaya çalışacağım. Karga videosunda yorumlar kısmına ve yeni soru cevap platformumuza gelen sorulardan birçoğuna yanıtlar vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Ölümü anlamanın anahtarı varoluşun fiziksel temelini anlamaktan geçiyor. Bizler biyolojik varlıklar olduğumuz için her şeyi biyolojik olarak görmeye alışığız. Dolayısıyla ölümle ilgili bir açıklama yapacağımız zaman da aklımız ilk etapta hemen biyolojiye gidiyor. Halbuki biyoloji kendisinden daha temel iki bilimin üzerine kurulmuş bir bilim dalı. Fizik ve kimya. Bu iki bilim dalında olanlar biyolojide olanların temelini oluşturuyor. Bir fizik yasasının biyolojideki etkisini hemen görmek kolay değil. Ancak dikkatli ve eğitimli bir göz bu ilişki ve etkileşimi kolayca fark edecektir. Dolayısıyla bu alanlardan bilgi almaksızın ölümü anlamak mümkün değil. Ölüme fiziksel açıdan yaklaştığımızda karşımıza iki gerçek çıkıyor. İlki, kapalı sistemlerde entropinin, yani düzensizliğin daima artmak zorunda olduğu gerçeği. Termodinamiğin ikinci yasası bize bunu söylüyor. Açık sistemlerde ise entropi artışına dışarıdan enerji alarak karşı koymak mümkün. Yani entropi ile enerji arasındaki ilişki iyi anlaşılmalı. Entropinin mutlak suretle artması gerektiği sistemler dışarıdan enerji veya kütle akışı olmayan sistemler. Ancak canlılar bu tarz sistemler değiller. Dışarıdan enerji de alırlar, kütle de. Bir düşünün, yemek yediğinizde tam olarak ne yapıyorsunuz? Düzenli halde bulunan bir besin kaynağını parçalıyor, yani düzensiz hale getiriyorsunuz. Bunu yaparken besinlerin içindeki kimyasal bağlarda bulunan enerjiyi hücreleriniz içinde açığa çıkarıyorsunuz. Açığa çıkan bu enerjiyi kullanarak hücre, doku ve organlarınızda onarım, gelişim ve benzeri işleri hallediyorsunuz. Yani bir yerlerde, yani o besinin içinde düzensizlik gene artıyor. Ancak ondan elde ettiğiniz enerjiyle siz düzenli halinizi sürdürebiliyorsunuz. Ölümün bununla bir ilgisi var gibi gözüküyor. Çünkü ölümle birlikte artık enerji akışı da duruyor. Beslenemiyoruz ve hücrelerimiz dağılmaya başlıyor. Yani biz de bir kapalı sisteme dönüşüyoruz. Dolayısıyla entropiye yenik düşerek düzensiz hale geliyoruz. Ölümden sonra vücudumuza olanlarla ilgili bir video yayınlamıştım daha önceden. Onu ekranda çıkan tuşa tıklayarak veya aşağıda bırakacağım bağlantıdan izlemenizi tavsiye ederim. Ama ölümü fiziksel olarak tanımlayacak olursak, bir nevi termodinamiğin ikinci yasasına belli bir süre direndikten sonra yenik düşmek şeklinde tanımlayabiliriz gibi gözüküyor. Peki neden sürekli enerji alımını sürdürerek ölümsüz kalamıyoruz? Entropi artışına neden sürekli direnemiyoruz? Burada da bir diğer fiziksel gerçek karşımıza çıkıyor. Kuvvetler. Her varlık durmaksızın çeşitli kuvvetlerin etkisi altında kalıyor. Bunlar diğer cisimlerin üzerimize uyguladıkları etki tepki kuvvetleri gibi basit kuvvetler olabildiği gibi, kendi organlarımızın çalışması sırasında deneyimledikleri iç kuvvetler gibi dışarıdan ilk etapta görülemeyecek kuvvetler de olabilir. Şimdi bir kayayı düşünün. Var olduğundan beri durmaksızın aşındırılıyor, öyle değil mi? Rüzgar, dalgalar, depremler gibi sayısız etmenden kaynaklı kuvvetler onu yavaş yavaş aşındırıyor. Ancak kayanın kendisini tamir edebileceği bir mekanizması yok. Çünkü organik maddelerden yapılmış bir şey değil kaya dediğimiz şey. Eğer içindeki kum taneleri bölünüp çoğalabilseydi, dışarıdan enerji alarak iş yapabilselerdi, kayalar da kendilerini tamir edebilirlerdi. Ama bizim de kayalar gibi cansız maddelerle ortak bir noktamız var. Tıpkı kayaların kuvvet altında aşınması gibi, bizim hücrelerimiz ve dokularımız da kuvvetler altında aşınır. Ancak bizim kayalardan farklı olarak bu aşınmayı çözen bir mekanizmamız var. Hücre bölünmesi. Bu mekanizma sayesinde aşınan veya bozulan hücrelerimizin yerini yenileri alabiliyor. Peki o zaman soracaksınız, neden sonsuza kadar bölünerek kendimizi yenileyemiyoruz? Aslında bunu yapan canlılar var. Karga ömrüyle ilgili videomda bakterilerin bu yöntem sayesinde pratik olarak ölümsüz olduğunu söylemiştim. Çünkü kendilerini tanımlayan birebir aynı gen yapısını sürekli bölünme yoluyla hayatta tutabiliyorlar. Benzer şekilde kertenkeleler ve aksolotl gibi bazı canlılar organ yenileme, yani rejenerasyon konusunda çok iyidirler. Ama onlar da bunu sonsuza kadar yapamazlar. Çünkü bakterilerin aksine bizlerin tamir edici hücreleri çok özel bir hücreden köken alır. Kök hücrelerden. Kendimizi sonsuza kadar yenileyemiyoruz çünkü sınırlı sayıda kök hücreye sahibiz. Kök hücreler, diğer hücrelerimize dönüşebilen en temel hücrelere verdiğimiz bir isim. Bu hücrelerimiz kullanılıp tükendikçe tamir işlemleri de zorlaşıyor ve bir nevi kayaya dönüşüyoruz. Aşındıkça aşınıyoruz ve zayıflıyoruz. Buna bağlı olarak vücudumuzu yemeye hazır, hastalık yapıcı bakteri, mantar ve benzeri mikroorganizmalar vücudumuzu işgal etmeye başlıyor, bizi hasta ediyor ve nihayetinde öldürüyor. Doğal nedenlerle öldü ya da yaşlılıktan öldü dediğimizde aslında kastettiğimiz, ilerleyen yaştan ötürü yeterince bozulmuş bir sistemin organlarından bir veya birkaçının bakteriler veya mantarlar gibi patojenlerin istilası sonucu iflas etmesi ve sonrasında tüm sistemin çökmesidir. Bu organ kalp, karaciğer, böbrekler vesaire olabilir. Ancak durup dururken ölmek diye bir şey yoktur. Mutlaka iflas eden bir organ ve o organı iflas ettiren bir organizma veya bir süreç bulunmaktadır. Peki evrimsel süreçte neden bunu önleyecek mekanizmalar ortaya çıkmadı? Neden hücrelerimiz sonsuz ömürlü olmadılar? Çünkü evrim böyle çalışan bir doğa yasası değil. Bir düşünün, evrimden beklentiniz ne tam olarak? Örneğin 70 yaşındaki bir birey basit fiziksel nedenlerle ölürken bunun evrim tarafından durdurulmasını mı bekliyorsunuz? Ancak evrimsel süreci devam ettiren tek şey üreme çağına kadar hayatta kalıp sonra üreyebilmek. O noktadan itibaren artık evrimsel sürecin yapabileceği hiçbir şey yok. Siz zaten çoktan üremişsiniz ve kendinize ait genleri gelecek nesillere aktarmışsınız demektir. Bu genlere size ilerleyen yaşlarda neler olacağını belirleyen genler de dahil. Unutmayın, evrim bir bilinç, bir zeka, bir deha değil. Bir doğa yasası. Kütle çekiminden farksız. Evrimden bizi üreme çağından sonra da şekillendirmeye devam etmesini istemek, kütle çekimi neden ara sıra uçmamıza izin vermiyor demek gibi bir şey. Canlılar için en verimli olan olabildiğince erken üreme çağına erişmek ve yavrular üreterek genlerini aktarmak. Sonrasında da bunların bakımını yapıp mümkünse onları da üreme çağına kadar yetiştirmek. Belki şanslıysanız torunlarınızın da üreme çağına gelmesine yardımcı olmak. Bundan fazlasını beklemek istatistiki olarak pek anlamlı değil. Çünkü artık o ata bireyin var olmaya devam etmesi için doğada ek fayda yaratacak bir neden bulunmuyor. Başarılı oldu, üredi ve kendi genlerini gelecek nesillere aktardı. Yaşamın temel şartlarını yerine getirmiş oldu. Biz kendi iyiliğimiz açısından düşündüğümüz için ölümsüz olmak istiyoruz. Bu nedenle doğa yasalarını da bencil bir şekilde yorumluyoruz. Ancak bu yasaların bir bilinci yok ve söz konusu evrim olduğunda spesifik bir bireyin ihtiyaçlarının hiçbir değeri yok. Önemli olan türün genel popülasyonu ve bu popülasyonun devamlılığı. Bu devamlılık da değişen çevre şartlarına uyabilmek için bir noktada avantaj ve dezavantajlarına göre ayıklanmalı. Yoksa çevre şartları altında dezavantajlı genlere sahip olanlar da kısıtlı kaynakları tüketmeye devam eder, türün soyunu tehdit ederdi. İşte bu da bizi bir diğer noktaya getiriyor. Doğada bir de kaynak problemi bulunuyor. Evet, dünya muhteşem bir doğal kaynak ve neredeyse sınırsız ürünler veriyor. Ancak buna rağmen yerel bölgelere baktığımızda kıtlık, kuraklık, eksiklik sıkça karşılaşılan bir durum. Örneğin bakterileri laboratuvar şartlarında en uygun koşullarda beslediğimizde yaklaşık 20 dakikada bir ürüyorlar. Ancak gerçek yaşam alanlarına bıraktığımızda besin bulamadıkları için bu süre saatlere, hatta günlere çıkabiliyor. Çünkü gelişmek için yeterli kaynağı bulamıyorlar. Yani doğada kaynaklar kısıtlı. En azından siz olanlara ulaşana kadar. Dolayısıyla birçok türde popülasyonun belli bir sınırın altında kalması avantajlı. Yoksa elde avuçta olan kaynakları da hızla tüketip soy tükenmesi yaşanırdı. Bu nedenle türlerin neredeyse hiçbiri sonsuz ömürlü olamıyor. Çünkü bunu avantajlı kılacak ekolojik şartlar aşırı nadir meydana geliyor. Dahası popülasyonlar içinde bu kadar başarılı hücre yenileme varyasyonlarına sahip türlerin sayısı da yok denecek kadar az. Dolayısıyla seçilimin seçebileceği varyasyon bulunmuyor. Tüm bunlar açısından bakıldığında ölümün doğanın en önemli mekanizmalarından biri olduğunu görüyoruz. Ölüm olacak ki alttan gelen yeni nesillere kaynaklar ayrılabilsin. Şöyle düşünün. Eğer ki bakteriler hiç ölmeseydi ve sonsuz kaynağa sahip olup durmaksızın çoğalsalardı, büyümeleri eksponansiyel, yani giderek hızlanan bir şekilde olurdu. Tek bir bakteri birkaç dakikada bir iki bakteri üretirdi. O iki bakteri 4 bakteriye, 4 bakteri 8 bakteriye, 16 bakteriye dönüşürdü. Böylece sadece 36 saat içinde dünyanın yüzeyi 30 santimetre kalınlığında bir bakteri tabakasıyla kaplanırdı. Öyle havada bakteri bulunurdu falan demiyorum. Baya baya üzerine basabileceğiniz kadar yoğun, gezegenin yüzeyini kaplayan, gözle görebileceğiniz kadar yoğun bakteri yığınlarından söz ediyorum. Ondan sadece 4 saat sonra, yani başlangıçtan sadece 40 saat sonra kafalarımıza kadar bakteriye gömülürdük. Bakteriler uzayda yaşayabiliyor olsaydı kısa bir sürede gözlenebilir evrenin tamamı bakterilerle kaplanırdı. Eğer varsa belki paralel evrenlerin bir kısmında şartlar gereği ölümsüz bakteriler evrimleşti ve o evrenler sırf bu kadar bakteriyle kaplandığı için daha fazla ilerleyemedi. Kim bilir? İşte ölüm doğa için bu kadar önemli. Üstelik unutmayın, bir canlı öldüğünde aynı zamanda diğer birçok canlıya besin kaynağı oluyor. Ölüm acımasız. Ancak o sevimli tilki yavrularının hayatta kalabilmesi için bir şeylerin ölerek onlara yemek olması gerekiyor. Yani ölümü acımasız bir kavram olarak algılasak da hayranlık duyduğumuz doğa için büyük bir öneme sahip. Bunu evrimin genetik tarihine bakınca da görüyoruz. Örneğin hücrelerimiz ölmeseydi ve durmaksızın kontrol dışı bir şekilde bölünselerdi... Bunun zaten tam da bir ismi var. Kanser dediğimiz şey tam olarak bu. Kanser, bir grup hücremizin ölümsüzlük ve vücudun geri kalanından bağımsızlık ilanından ibaret. Normalde 17. kromozomunuz üzerinde bulunan TP53 isimli bir gen, hücrelerinizin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi halinde onları durduran bir protein üretiyor. Ancak evren ve vücudumuz kusursuz olmadığı için bu gen arada sırada hatalar yapıyor ve hücreler kontrolsüz olarak bölünerek tümörlere veya kansere yol açıyorlar. Evrimsel süreçte neredeyse bütün hayvanlarda bu tümör baskılayıcı genin evrimleşmiş olması, kontrollü bölünmenin ve ömür sınırının evrim tarihi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu geni daha en ilkin çok hücreli atalarımızdan miras aldık. Bazı canlılarda bu gen, mutasyonlar nedeniyle daha fazla kopyasının oluşmuş olması gibi çeşitli genetik mekanizmalar nedeniyle daha da başarılı çalışıyor. Bu canlılara bir örnek çıplak kör fare dediğimiz bir tür. Bu canlıların kansere tamamen ya da ona çok yakın bir düzeyde dirençli olduğu düşünülmekte. Ama genlerde ölümün izlerini sadece hücre bölünmesinin kontrolünde görmüyoruz. Kromozomlarımızın yapısal özelliklerinde de görüyoruz. Her kromozomumuzun uç kısımlarında telomer adı verilen kendini tekrar eden gen bölgeleri var. Bu bölgeler öylesine önemlidir ki insanlar ile şempanzeler ve diğer maymunların akraba olduğu gerçeğini tartışmaya yer bırakmayan şekilde ispatlamamızı sağlamıştır. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bağlantıları aşağıya bırakacağım. Ancak telomerlerin tek görevi bu değil. Aynı zamanda her bir hücre bölünmesi sırasında bu telomer bölgeleri bir miktar kısalıyor. Bu hücrelerimizi adeta bir saatli bombaya dönüştürüyor. Telomerler belli bir kısalığa ulaştıklarında artık kromozomlar düzgün şekilde kopyalanamıyorlar ve o hücre ölüyor. Saat dolmuş, bomba patlamıştır. Bu olayın hücrelerin genelinde yaşanması için yeterince süre geçtiğinde o birey ölür. İşte ölüm evrimsel süreçte genlerimizi bu kadar derinlemesine işlemiştir. Bazı canlılarda telomerlerini bölünme sırasında koruyan bazı enzimler evrimleşmiştir. Ancak biz bu enzimlere sahip değiliz. Araştırmacılar bu alanlarda çalışmalar yürüterek ölümün ve ölümsüzlüğün sırlarını keşfetmeye çalışıyorlar. Genlerde ölümün bir diğer izini ise biriken mutasyonlarda görüyoruz. Bir kişinin 3 yıl boyunca genlerinde biriktireceği spontane mutasyonların sayısı 30 yılda biriktireceğine nazaran çok ama çok daha azdır, öyle değil mi? Çünkü mutasyonlar bölünmeler sonucunda da artmakta ve yeni hücrelerde görülmektedir. Daha uzun yaşayan bir bireyde kaçınılmaz olarak daha fazla mutasyon birikecektir. Mutasyonlar evrim açısından önemli bir çeşitlilik kaynağı olsalar da bir yandan da düzeltilememeleri veya doğrudan zarar veren tipte olmaları durumunda canlının işlevini bozarlar. Bu nedenle yeterince uzun yaşayan bireylerde hatalı bir mutasyonun hastalığa sebep olarak ölümü getirme ihtimali de istatistiki olarak daha yüksektir. Dolayısıyla ölüm, zararlı mutasyona yakalanma ihtimalimiz ile de genlerimizin yapısına işlenmiş bir haldedir. Bu konu hakkında anlatabileceğim elbette daha çok fazla detay var. Örneğin ters pleyotropi hipotezinde genç yaşta avantajlı olan genlerin ilerleyen yaşta zıt etkiye sahip olmasından ötürü yaşlılık ve ölümün geldiği ileri sürülüyor. Bunu doğrulayan bazı genler tespit edilse de yanlışlayan genler de bulmayı başardık. Bunlardan da ileride sizlere bahsedeceğim. Dahası yaşlanmanın ve ölümün durdurulduğu, hatta tersine çevrildiği bazı hayvan deneyleri de mevcut. Yani her geçen gün yaşlılığı yavaşlatmaya ve ölümü ötelemeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Ancak bunların hepsine bu videoda girmeye zaman yok. Ama ilerleyen videolarda da bunlara da gireriz. Detaylarını sizlere anlatırım. Ama sizden istediğim, bir yandan da ölümsüzlüğün tüm bu anlattıklarım ışığında avantajlı olup olmadığını düşünmeniz. Henüz bir diğer gezegene bile gitmeyi başaramamışken ve sahip olduğumuz tek evin kaynaklarını kontrolsüz bir şekilde yok ederken, biyolojik ölümsüzlük sizce insan türü için uzun vadede avantajlı bir atılım mı? Peki ya dijital ölümsüzlük? Yani bilincimizi bir makineye aktararak sonsuza kadar yaşamaya ne demeli? Bunların hepsine zamanı geldiğinde değineceğiz. Dolayısıyla yeni videolardan haberdar olmak için Evrim Ağacı'na abone olduktan sonra çıkan zil tuşuna mutlaka tıklamayı lütfen unutmayın. Bunu neden hatırlattığımı merak ediyorsanız lütfen bir önceki videoma göz atın. Bu videoyu ekip olarak bizi fazlasıyla üzen bir olayı siz Evrim Ağacı ailesiyle paylaşarak bitirmek istiyorum. Anıl Kütle isimli bir takipçimizin ablasından Koç Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Anıl'ın hayatını kaybettiği haberini aldık. Tam da türlerin kökeninin 140. basım yıl dönümünde, yani 24 Kasım 1996'da doğan Anıl, ailesinden öğrendiğimize göre Evrim Ağacı'nın çok sıkı bir takipçisiymiş. Ablası, İngilizce ve Fransızca konuşabilen Anıl'ın Albert Camus gibi yazarların kitaplarını orijinal dillerinden okuduğunu, Ömer Hayyam gibi yazarların ve ODTÜ yayınlarından çıkan kuantum fiziği ile ilgili kitapları okuduğunu sevdiğini söylüyor. Ölümü ardından odası temizlenirken bulunan bazı notlarında gelecekte sosyal sorumluluk sorumluluk projelerinde yer alıp insanları bilim konusunda bilgilendirmek için çalışmak istediğini yazmış. Bunu duymak bizi derinden yaraladı çünkü Evrim Ağacı'nda bizim yegane amacımız Anıl'ın hayali gibi hayalleri gerçekleştirmek. Dolayısıyla en azından ailesi bizi duyuyorsa Anıl'ın hayalini Evrim Ağacı olarak gidilebilecek son noktaya kadar yaşatacağımızı bilmesini istiyoruz. Biz buradayız, ülkemizi aydınlatmak, modern bilimi Türkiye'ye duyurmak, insanların ilgisini bilime ve gerçeklere çekmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu zaten sözümüzdü ama şimdi Anıl'a ve ailesine verdiğimiz söz ile daha da perçinlenmiş oldu. Anıl'ı sevgi ve gururla anıyoruz. Hoşçakalın.